náš dnešní zločin odhalil. Jsme nejlepší, kdo by na nás měl. Jak by dát na mě, když dali. Čím ukrytý cizí kluh to byl, jeho čas se zkrátka naplnil. Muka u sváře, kdo by postrádal, však by vůbec vinu dokládal bez úkazů. A proto nás nikdo z lidí nepředčí. Ještě chytřejší pár neviděl, vychvíty máme nejlepší. Naše schopnosti těžko někdo dostane. Celý bryč jsem, jenom jsem. Tohle vyčistí pro vás stejně tak, a hned rychle všechno spavstva. Když to zničíme, stopy nemají, na mě stejně všechno poznají. Vás těžím. Tak věc mi, že nás nikdo z lidí nepřečí. Na všechny díváme se zvyšíce. Kdo nám by něco svědčí? Tohle v městě by kde domocí patel. Vždyť já myslel jsem, že je to jenom hra. Proč nejsi teď zděšený, jako já? Užívej si, jak nám vyšel plán. Mám stále strach. Věděš mi, že nás nikdo z lidí nepředčí. Svůj velký čin si vezme do hrobu. Senzace v městě největší. Snad tam nikdo nemohl být. Ne. Nikdo nás tam neviděl. Ne. Mohou nás obvinit. Ne. Co bude dál, bych vědět chtěl.